महाभारत उद्योग पर्व चतुष्पंचाशदधिकशततमोध्याय। युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण से अपने समयोचित कर्तव्य के विषय में पूछना, भगवान का युद्ध को ही कर्तव्य बताना तथा इस विषय में युधिष्ठिर का संताप और अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण के वचनों का समर्थन। वैशंपायनुवाच वासुदेवस्य तद्वाक्यम् अनुस्मृत्य युधिष्ठिर पुनः प्रक्षवाष्णेयम् कथम मंदो ब्रवीदितम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के पूर्वोक्त कथन का स्मरण करके युधिष्ठिर ने पुनः उनसे पूछा, भगवन मंदबुद्धि दुर्योधन ने क्यों ऐसी बात कही? अस्मिन्नभ्यागते काले किंचन क्षमच्युत कथम च वर्तमान वै स्वधर्मान च वे मही। अच्युत, इस वर्तमान समय में हमारे लिए क्या करना उचित है, हम कैसा बर्ताव करें जिससे अपने धर्म से नीचे न गिरे? दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुने सोबलस्य च वासुदेव मतज्ञोऽसि मम सभ्रातृकस्य च। वासुदेव, दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के तथा भाइयों सहित मेरे विचारों को भी आप जानते हैं। विदुरस्यापि तद्वाक्यं श्रुतं भीष्मस्य चोभयोः कुंत्याश्च विपुल प्रज्ञ प्रज्ञा काठिन्येन ते श्रुता। विदुर ने और भीष्म जी ने भी जो बातें कही हैं उन्हें भी आपने सुना है। विशाल बुद्धे माता कुंती का विचार भी आपने पूर्ण रूप से सुन लिया है। सर्वमेतदतिक्रम्य विचार्य च पुनः पुनः क्षमं जन्नो महाबाहो तद्रविह्य विचारयन्। महाबाहो, इन सब विचारों को लांघ कर स्वयं ही इस विषय पर बारंबार विचार करके हमारे लिए जो उचित हो उसे निसंकोच कहिए। श्रुत्वैतद्धर्मराजस्य धर्मार्थ सहितं वचः मेघतुण्डविन्द्रघोष कृष्णो वाक्यम अथा ब्रवीन्। धर्मराज का यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मेघ और दुंदुभि के समान गंभीर स्वर में यह बात कही। कृष्ण उवाच उक्तवान अस्मि यद्वाक्यं धर्मार्थ सहितं हितं न तु तन्निकृति प्रज्ञे कौरव्ये प्रतिष्ठते। श्री कृष्ण बोले, मैंने जो धर्म और अर्थ से युक्त हितकर बात कही है वह छल कपट करने में ही कुशल कुर्वंशी दुर्योधन के मन में नहीं बैठती है। न च भीष्मस्य दुर्मेधा शृणोति विदुरस्य वा मम वा भासितं किञ्चित् सर्वमेवाति वर्तते। खोटी बुद्धि वाला वह दुष्ट न भीष्म की न विदुर की और न मेरी ही कोई बात सुनता है, वह सबकी सभी बातों को लांघ जाता है। नै सकामयते धर्मं नै सकामयते यशः जितं समन्यते सर्वं दुरात्मा कर्ममाश्रितः। दुरात्मा दुर्योधन कर्ण का आश्रय लेकर सभी वस्तुओं को जीती हुई ही समझता है, इसीलिए न यह धर्म की इच्छा रखता है और न यश की ही कामना करता है। बंधमाज्ञापयामास मम चापि सुयोधन न च तम लब्धवान कामं दुरात्मा पाप निश्चय। पाप पूर्ण निश्चय वाले उस दुरात्मा दुर्योधन ने तो मुझे भी कैद कर लेने की आज्ञा दे दी थी, परंतु वह उस मनोरथ को पूर्ण न कर सका। न च भीष्मो न च द्रोणो युक्तं तत्राह दुर्वचः सर्वे तमनुवर्तन्ते ऋते विदुरमच्युत। अच्युत, वहाँ भीष्म तथा द्रोणाचार्य भी सदा उचित बात नहीं कहते हैं। विदुर को छोड़कर अन्य सब लोग दुर्योधन का ही अनुसरण कर लेते हैं। शकुनि सौबलस्यैव कर्ण दुःशासनावि त्वय्य युक्तान्य भाषन्त मूढ़ा मूढ़म अमर्षिणम। सुबल पुत्र शकुनि, कर्ण और दुशासन, इन तीनों मूर्खों ने मूढ़ और असहिष्णु दुर्योधन के समीप आपके विषय में अनेक अनुचित बातें कही थी। किं च तेन मयोक्तेन यान्य भाषत कौरव संक्षेपेण दुरात्मासौ न युक्तम त्वयि वर्तते। उन लोगों ने जो जो बातें कही उन्हें यदि मैं पुनः यहाँ दोहराऊं तो इससे क्या लाभ है, थोड़े में इतना ही समझ लीजिए कि वह दुरात्मा कौरव आपके प्रति न्याययुक्त बर्ताव नहीं कर रहा है। पार्थिवेशु न सर्वेशु य इमे तव सैनिका यत् पापम जन्न कल्याणम सर्वम तस्मिन् प्रतिष्ठितम्। इन सब राजाओं में जो आपकी सेना में स्थित है, जो पाप और अमंगलकारक भाव नहीं है, वह सब अकेले दुर्योधन में विद्यमान है। न चापे भयमत्यर्थम परित्यागे न करहिते कौरवैः सममिच्छामः तत्र युद्धम अनंतरम्। हम लोग भी बहुत अधिक त्याग करके अर्थात सर्वस्व खोकर कभी किसी भी दशा में कौरवों के साथ संधि की इच्छा नहीं रखते हैं, अतः इसके बाद हमारे लिए युद्ध ही करना उचित है। वै सम्पायन वाच तत्रत्वा पार्थिवा सर्वे वासुदेवस्य भासितम् अब्रुवन्तो मुखम राज्ञ समुदैक्षन्त भारत। वै सम्पायन जी कहते हैं, भरत नंदन, भगवान श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर सब राजा कुछ न बोलते हुए केवल महाराज युधिष्ठिर के मुँह की ओर देखने लगे। युधिष्ठिरस्त्वभिप्रायम् अभिलक्ष्य महीक्षितम् योगमाज्ञापयामास भीमार्जुनयमयी सह। युधिष्ठिर ने राजाओं का अभिप्राय समझकर भीम, अर्जुन तथा नकुल सहदेव के साथ उन्हें युद्ध के लिए तैयार हो जाने की आज्ञा दे दी। ततः किलकिला भूतम अनेकम पांडवस्य आज्ञापिते तदा योगे समर्षिष्यन्त सैनिकाः। उस समय युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा मिलते ही समस्त योद्धा हर्ष से खिल उठे। फिर तो पांडवों के सैनिक किलकारियां करने लगे। अवध्यानां वधं पश्यन् धर्मराजो युधिष्ठिर निःश्वसन् भीमसेनं च विजयं चेदम् अब्रवीन्। धर्मराज युधिष्ठिर यह देखकर कि युद्ध छेड़ने पर अवध्य पुरुषों का भी वध करना पड़ेगा, खेद से लंबी सांसें खींचते हुए भीमसेन और अर्जुन से इस प्रकार बोले। यदर्थम वनवासस्य प्राप्तम दुःखम च जन्मया सोयम अस्मानुपैत्येव परोनर्थ प्रयत्नतः। जिससे बचने के लिए मैंने वनवास का कष्ट स्वीकार किया और नाना प्रकार के दुख सहन किए, वही महान अनर्थ मेरे प्रयत्न से भी टल न सका, वह हम लोगों पर आना ही चाहता है। तस्मिन् यत्न कृतोस्माभि सहनो ही न प्रयत्नतः अकृते तु प्रयत्नेस्मान् उपावृत्त कलिर्महान्। यद्यपि उसे टालने के लिए हमारी ओर से पूरा प्रयत्न किया गया, किंतु हमारे प्रयास से उसका निवारण नहीं हो सका, और जिसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया था वह महान कलह स्वतः हमारे ऊपर आ गया। कथम यवध्य संग्राम कार्य स भविष्यति कथम भत्वा गुरुन वृद्धान विजयो न भविष्यति। जो लोग मारने योग्य नहीं है उनके साथ युद्ध करना कैसे उचित होगा? वृद्ध गुरुजनों का वध करके हमें विजय किस प्रकार प्राप्त होगी? तत्रत्वा धर्मराजस्य सभ्यसाचे परम तपः यदुक्तं वासुदेवेन श्रावयामास तद्वचः। धर्मराज की यह बात सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले सभ्यसाचे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बातों को उनसे कह सुनाया। उक्तवान देवकी पुत्र कुंत्यास्य विदुरस्य च वचनम तत्वया राजन निकले नावधारितम्। वे कहने लगे, राजन, देवकी नंदन श्री कृष्ण ने माता कुंती तथा विदुर जी के कहे हुए जो वचन आपको सुनाए थे उन पर आपने पूर्ण रूप से विचार किया होगा। न चहतो वक्षतो धर्मम इति मे नहि ठिकी मति नापि युक्तम च कौन्तेय निवर्ति तुम अयोध्यतः। मेरा तो यह निश्चित मत है कि वे दोनों अधर्म की बात नहीं कहेंगे। कुंती नंदन, अब हमारे लिए युद्ध से निवृत्त हो जाना भी उचित नहीं है। तत्रत्वा वासुदेवोऽपि सभ्यसाची वचस्तदा शयमानो ब्रविद्वाक्यं पार्थमेव अमिते ब्रुवन्। अर्जुन का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर से मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, अर्जुन ठीक कहते हैं। ततस्ते धृतसंकल्पा युद्धाय सहसैनिकाः पांडवे या महाराज ताम्रात्रिम सुकमावसन। महाराज जन्मेजय तदनंतर योद्धाओं सहित पांडव युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उस रात में वहाँ सुखपूर्वक रहे। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि सैन्य निर्णय निर्याण पर्वणि युधिष्ठिर अर्जुन संवाद चतुष्पंचाशदिकततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में युधिष्ठिर अर्जुन संवाद विषयक 154वां अध्याय पूरा हुआ।